Bismillahirrahmanirrahim. Mutaffifin suresi. Bu sure medeni surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden altıya kadar. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar ki insanlardan bir şey aldıkları zaman kendileri ölçerek tam alırlar. Ama onlara bir şey ölçüp tartarak verdikleri zaman eksik tartarlar. Onlar kendilerinin diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Büyük bir gün için ki insanlar o gün alemlerin Rabbinin huzurunda duracaklar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün Medine'ye geldiğinde Medineliler ölçü bakımından insanların en kötüsüydüler. Bunun üzerine Allah Subhanahu ve Teala bu ayetleri indirmiş. Onlar da bu ayetlerden sonra ölçülerini düzeltmişlerdir. Allah ayet inip de ona uyan samimi kullardan eylesin. 7'den 17'ye kadar. Doğrusu kötülerin kitabı mukaddes siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yazılmış bir kitaptır. Vay haline o gün yalanlayanların. Onlar ki din gününü yalanlarlar. Halbuki onu azgın, günahkardan başka kimse yalanlamaz. Ona ayetlerimiz okunduğunda öncekilerin masalları der. Hayır. Onların kazandıkları kalplerini paslandırıp körletmiştir. Hayır. Doğrusu onlar o gün Rablarından kesinlikle mahrumdurlar. Sonra onlar muhakkak cehenneme yuvarlanacaklardır. Sonra da onlara yalanlayıp durduğunuz işte budur denilecektir. Allah Subhanahu ve Teala gerçeği bildirerek doğrusu kötülerin kitabı muhakkak siccindendir buyurarak onların varıp gidecekleri yer siccindir. Bu sıkıntı anlamındadır. Bu sebeple Allahu Teala onun durumunu büyüterek siccinin ne olduğunu sen nereden bileceksin buyuruyor. Onun durumu pek büyüktür. Orası sürekli kalınan bir zindan ve acıklı bir azap yeridir. Sonra bazıları siccinin 7 kat yerin altında olduğunu da söylemiştir. Yazılmış bir kitaptır. Bu ayet siccinin ne olduğunu sen nereden bileceksin ayetinin tefsiri değildir. Sadece kötüler için yazılmış olan siccin akıbetinin tefsiridir. Vay haline o gün yalanlayanların. Sonra Allahu Teala kafir, facir ve yalancıların durumunu açıklayarak onlar ki din gününü yalanlarlar buyuruyor. Kıyametin vukuunu doğrulamazlar, geleceğini kabul etmezler ve uzak bir hal olarak düşünürler. Fiillerinde haddi aşan, haramı işleyen, mübahı yapmaktan öteye geçip fiillerinde ve sözlerinde günaha uzanan kimselerden başkası din gününü yalanlamaz. O konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiğinde döner, düşmanlık ettiğinde kötüleşir. Allah'ın kelamını Resulullah'ın dilinden işittiğinde onu yalanlar ve onun hakkında kötü zan besleyerek eskilerin kitaplarından derlenip uydurulmuş sözler olduğunu kabul eder. Bunlara cevaben Rabbimiz Subhanahu ve Teala mesele onların zannettiği, söylediği gibi değil. Bu Kur'an eskilerin masalı değil. Aksine o Allah'ın kelamıdır. Resulü vasıtasıyla indirmiş olduğu vahiydir. Onların kalplerinde şüphe bulunduğu için imanın girmesi önlenmiş ve perdelenmiştir. Çünkü onların kalplerinde pek çok günah ve hatadan başka bir şey yoktur. Bu sebeple Rabbimiz Subhanahu ve Teala Hayır, onların kazandıkları kalplerini paslandırıp köreltmiştir buyuruyor. 18'den 28'e kadar. Doğrusu iyilerin kitabı illiyindedir. İlliyinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yazılmış bir kitaptır. Gözde melekler onu görür. Şüphesiz iyiler naimdedirler. Tahtlar üzerine temaşa ederler. Sen o nimetin güzelliğini yüzlerinden tanırsın. Onlara mühürlü, halis bir şaraptan içirilir. Onun sonu misktir. Öyleyse yarışanlar bunun için yarışsınlar. Onun katkısı yüce kaynaktandır. Bir pınar ki gözdeler ondan içerler. Evet. Allah Subhanahu ve Teala demin siccinden, şimdi de illiğinden bahsederek yine aynı şekilde onu nereden bileceksin derken burada bunu da nereden bileceksin diye buyurmakta ve ardından da yazılan bir kitaptır. Gözde melekler onu korur buyuruyor. Yani mukarrabun melekler. Ve Allah Subhanahu ve Teala kıyamet günü bu kitabı İlliyun'da yazılı olanların tahtlar üzerinde olacağını ve cennete gireceğini ve yarışmak isteyenlerin ancak bunun için yarışması gerektiğini bildiriyor. Allah bizi böyle yarışanlardan eylesin. 29'dan 36'ya kadar. Doğrusu suç işlemiş olanlar müminlere gülerlerdi. Yanlarından geçtiklerinde birbirine göz kırparlardı. Ailelerin yanına döndüklerinde eğlenerek dönerlerdi. Onları gördükleri vakit muhakkak bunlar sapıklardır derlerdi. Halbuki onlar bunların üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de iman edenler o kafirlere gülerler. Tahtlar üzerine bakarak o küfredenler yapa geldiklerinin cezasına çarptırıldılar mı diye. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala mücrimlerin dünya diyarındayken müminlere güldüklerini, onları küçümseyip kendileriyle alay ettiklerini ve müminlerle karşılaşınca birbirine göz kırptıklarını ve onlara hakaret ettiklerini haber veriyor. Onları gördükleri vakit muhakkak bunlar sapıktırlar derlerdi. Çünkü onlar kendilerinin dinlerine uymuyorlardı. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, halbuki onlar bunların üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi. Yani bu mücrimler müminlerin ne yaptıklarını, ne söylediklerini gözetlemek üzere halkedilmediler. Öyleyse neden gözlerini onlara dikip müminlerle uğraşıyorlardı? Allahü Teala'nın buyurduğu gibi, yıkılıp gidin içerisine, benimle konuşmayın. Çünkü kullarımdan bir zümre vardı ki, onlar Rabbimiz inandık. Artık bizi bağışla, merhamet et bize. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu. Siz ise onları alaya alıyordunuz. Öyleyse size benim zikrimi unutturdular ve siz onlara hep gülüyordunuz. Sabrettiklerinden dolayı bugün onları mükafatlandırırım. Doğrusu onlar kurtuluşa erenlerin kendileridir. Müminun 108'den 111'e kadar. İşte bu sebeple de bu surede, işte bugün de iman edenler kafirlere gülerler. Yani kıyamet günü onlar nasıl bunlara gülüyorlar idiyse, kıyamet günü de onlar bunlara gülerler. İşte küfredenlerin cezası bu. O küfredenler müminlerle alay edip onları küçük görmelerinin karşılığı olarak kıyamette de müminler onlara güleceklerdir. Allah bizleri o gün mahcup eylemesin. Rabbim Subhanahu ve Teala tere batanlardan değil, gölgeliklerde olanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.